Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 6. Красавіка, субота. Медперсанал турбаваць нас будзе мала. А сёння ж яшчэ і незвычайная субота, а свята працы, як пішуць у газетах, дзень найвышэйшай вытворчасці. Гэта значыць дзень, калі працоўнага прымушаюць адпрацаваць бясплатна, так званы суботнік. Нярэдка ў газетах, па радыё тэлебачанні, у вуснай брахні гэты дзень яшчэ называюць і краснай суботаю. Вось толькі сёння сапраўды велікодная красная субота ў праваслаўных. Тут ужо прапагандысты будуць пільнымі, каб не самкнуцца з вернікамі, прызнаннем краснага красным. А вось мой палатны сусед Іван Рыгоравіч, як нейкі ў мінулым выдатны камунальнік, кажа, што гэтыя суботнікі вельмі дорага каштуюць дзяржаве. Кожнаму ж удзельніку налічваецца сума заробку, а яна спісваецца з той арганізацыі, дзе працуюць гэтыя ў двухкоссі патрыёты. І вось яны ўсе агулам памахаюць венікамі на чырвонец, а перавесці ў банк за іх трэба па сярэдніх нормах. Каб не было гэтых суботнікаў, больш было б карыснай дзейнасці з боку тых, хто ўдзельнічае ў іх. А палове 12 наведаў мяне Іван Пятровіч Шамякін. Пасядзеў з гадзіну. Ніякіх важных тэм не ўзнялі, бо ён працаваў на ўсю палату. Пасля адыходу Івана Пятровіча мае палатнікі ўдакладнілі, ці гэта быў Шамякін. Можа, каб ён не называў сам адну са сваіх кніг «Атланты і карыятыды», дык яны не здагадаліся б, з кім размаўляюць. Абодва, я цвёрда ўпэўнены ў гэтым, за свае доўгія жыцці вернага служэння савецкаму рэжыму нічога беларускага не чыталі. Іван Рыгоравіч нешта зноў разбушаваўся. Крычыць, што ў нас, хіба вы не бачыце, утварылася каста. Гэтая каста ўсё сабе заграбае. Што сын Чагінай, Лізавета Пятроўна Чагіна, сакратар прэзідыума Верхоўнага Савета БССР, што зрабіў для дзяржавы? Нічога. А ён толькі ажаніўся, і на табе, дарагі таварыш, трохпакаёвую кватэру, каб добра было там табе з юнаю жонкою. Праз нейкі час з'явіўся Эдзік Скобелеў, інструктор ЦК КПБ, са сваім традыцыйным сокам. Пакінуў зборнічак артыкулаў пра масонства за кулісамі відзімай власці, выданай маладой гвардзіі. Мабыць, бачыў, што я нядаўна чытаў пра масонаў і вырашыў, што я ўжо сур'ёзна заняўся гэтай праблемаю. Прыгадаў і сваю катастрофу. Кажа, што ён, як і Паўлаў, пералічыць прэмію за яе ў фонд міру. Я здзіўлена паглядзеў на яго, паціснуў плячыма, на што ён адказаў: «А што ж зробіш, каб пасля не абвінавацілі?» «Дыпламат мне называецца. Хіба ж ён не ведае, што гэты фонд ідзе на гонку ўзбраенняў?» Цікава, што Эдзік, будучы вельмі задаволены прэміяй, выказаў, аднак, незадаволенасць яе назваю за лепшую контрпрапагандысцкую кнігу. Правільна кажа, што гэтую кнігу выдаўцы праігнаруюць. Дзень скончыўся эфектным выступленнем Івана Рыгоравіча у гонар імператрыцы Кацярыны II. Асноўную яе заслугу перад чалавецтвам ён убачыў у тым, што яна знішчыла Польшчу. Пахваліў яе за вялікі розум, самаадданую службу Расіі, за 11-гадовыя жаночыя пакуты. Муж яе, цар Пётр III, не хацеў зусім спаць з ёю. Мучаніца яна. «Ну, я тут і даў яму, і за Польшчу, і за дзявоцкасць гэтай свалачной крывавай царыцы Б, і палітычнай, і фізічнай». 26 красавіка. Урач Мікалай Андрэевіч сказаў, што, мабыць, 29 красавіка выпішуць у Аксакаўшчыну. Сёння зноў наведаў мяне Эдзік Скобелеў са сваімі нязменнымі брус-журамі. Што ж, дзякуй яму. А цікава, чаму ён унікае поціску рук? Усе без выключэння з гэтага пачынаюць візіт. А гэты, не божа мой. Я забыў і сёння працягнуў яму першы руку. Дык ён неяк збянтэжыўся і падаў мне кулачок. Ды і як ён толькі такім малым яго зрабіў? Прама дзіцячы. Цікава, гэта ці забабон, ці санітарныя меркаванні. 29 красавіка. Прыезд у санаторый Аксакаўшчына. Прыйшоў у сваю палату. Яна на другім паверсе. Мой сусед пенсіянер, 26-го года нараджэння, Яўген Сергеевіч Пераверзіў. Служыў, як кажа, у прокуратуры, якая яго і зрабіла так рана інвалідам. Перанёс некалькі інфарктаў. Аднак цікава, маім суседам па палаце 406 у бальніцы таксама быў прокурор у адстаўцы. Не стары, гадоў 60, а не працуе ўжо каля 10 гадоў, меў інфаркты і гэтак далей. У першы ж дзень сустрэў тут аднаго з саўтараў майго інфаркту, Марыну Канстанціновну Высоцкую, супрацоўніца галаўліта. Сустрэча была халодную. Яна нешта збіралася спытаць пра здароўе, паспачуваць, але я не ўцягнуўся ў яе войканне. Яна тут без інфаркту. Ды не дай Бог ёй гэтага. Яна яшчэ маладая, мае сям'ю. І ў прынцыпе, з ёю можна было б працаваць, каб на яе не ціснулі цыркуляры і адданая справе начальства. Першая мая. Невядома, ад чаго павышаецца ціск. Ніякіх зігзагаў у лячэнні і паводзінах не было. Хіба што ад тэлеэкрана і газет, якіх я прагледзеў, на жаль, забагата, і адразу абурыўся неаб'ектыўнасцю ў адносінах да саюзнікаў па вайне. У асноўным жа ўсё запоўніла цяпер вайна. 4 мая. У палату зайшлі Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Васіль Вільтоўскі. Паміж мною і гасцямі з першай секунды іх з'яўлення пачалася ажыўленая размова пра ўсе тыя справы, што прывялі мяне сюды. Паміж намі была поўная згода ў ацэнцы сітуацыі. Інфаркт міякарда, нанесены Дубянецкаму, гэта не лакальная справа, што замыкаецца на ім жа. Гэта інфаркт атрымала беларуская літаратура. Строгае папярэджанне, адрасаванае ў афіцыйных грозных дакументах Дубянецкаму, гэта перш за ўсё папярэджанне, адрасаванае ўсёй літаратуры. Тыя грахі ў двухкоссі, што інкрымінуюцца кіраўнікам выдавецтва, не яны ж іх зрабілі. Яны проста да аўтараў паставіліся самі паблажліва і з рэдактараў не спускалі шкуру, калі тыя нешта прапускалі. Аб'ект гэтага інфаркту міакарда, як скарочана запісана ў санаторнай кніжцы, выбраны правільна. Ён цяпер найбольш небяспечны праціўнік. А як біць? Балюча біць. Удар трэба наносіць, як вучыць ваенная тактыка, па мажлівасці смяртэльны, альбо такі, каб вывеў праціўніка са строю. Дурні, надта позна разгледзелі аб'ект. Хіба не маглі ацаніць яго яшчэ ў 62-м годзе, калі гэты аб'ект адкінуў летні з першай рэдагуемай ім кнігі аж 50 цэнзарскіх умяшанняў. Да яшчэ ў дадатак абазваў гэтую ўстанову трэцім упраўленнем. Што ж, правялі гучны сход у матузаўскім выдавецтве, аднак галоўнае спісалі на нявопытнасць. Намеснік начальніка галаўліта Захарова прызналася тады, што гісторыя беларускай, думаю, што і ўсёй савецкай, цэнзуры, не ведала яшчэ такога нахабна-наіўнага рэдактара. Вельмі зручны быў момант распазнаць яго і тады, калі ён насуперак дзяржаўнай думцы камітэта пад руку арганізаваў выданне 30-томнага збору беларускай народнай творчасці. А пасля, праз некалькі гадоў, рашуча адбіў гэтае эпахальнае для беларускай культуры выданне ад партыйнага жандарма Савелія Паўлова. Дазволілі пагуляць у двухкоссі яму і ў энцыклапедыі. Тут даручылі вернаму броўку выхоўваць у належным духу. Не выхаваў. І нарэшце выдавецтва. Тут гэтага свавольніка дагнала такі, даўно заслужаная ім узнагарода. О, як ён ганарыцца ёю, гэтай узнагародаю! Гэта ж найвышэйшы ордэн Беларусі. Мы ўсе свае ордэны ведаем. Найвышэйшы мае 3 ступені. Першая ступень будзе прысуджана тым, хто загінуў за рэспубліку. Другая – за рубцы на сэрцы, за турмы і ссылкі строгага рэжыму. Трэцяя – за сур'ёзныя ганенні. Прыйдзе час, і, можа, Бог дасць, буду і я гатоў узысці на найвышэйшую прыступку. Я з радасцю падымуся туды, калі ўжо зраблю ўсё для радзімы. А цяпер пакуль яшчэ вельмі багата магу і буду рабіць. Але малю Бога, каб як найменш падымалася нас на гэтую апошнюю прыступку. хопіць і тых велізарных ахвяр, што мы панеслі. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў.